اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی صادقون جو ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. ثلت من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوں گے اگلے لوگوں میں سے، یعنی پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الاخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے، پہلوں میں زیادہ ہوں گے پچھلوں میں کم ہوں گے. اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلوں سے کون مراد ہے اور پچھلوں سے کون مراد ہے. یہاں ایک لفظ ثلہ استعمال ہوا جو پہلی دفعہ آیا ہے. ثلہ کہتے ہیں اس بڑے گروہ کو جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی اتنے کثرت سے ہو کہ آپ کے لیے گننا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے. اب ثلۃن یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہوں گے، من الاولین، اولین میں سے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کون ہے؟ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے پیغمبر آئے ان کے مقربین لوگ، اور آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ان میں سے جو مقرب ہیں. دوسری رائے، اولین و آخرین سے مراد امت مسلمہ ہی کے لوگ، اولین سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور آخرین سے مراد اس کے بعد کے لوگ قیامت تک، ان میں جو مقرب ہیں. تیسری رائے، اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلوں میں زیادہ لوگ ہوں گے پچھلوں میں کم، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کے خالص ہونے کی وجہ سے جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں یا اس کی موجودگی میں آتے ہیں یا اس کے جانے کے بعد قریب ترین زمانے میں آتے ہیں، وہ اپنے دین، اپنے مشن کے لیے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ خالص ہوتے ہیں. جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے بعد کی نسلیں دین کو بحیثیت وراثت کے لیتی ہیں، یعنی وہ فار گرانٹیڈ لیتی ہیں. پھر ان کے اندر وہ ریشو یا نسبت کم ہو جاتی ہے مقربین کی جو پیغمبر کی موجودگی یا اس کے قریب ترین زمانے میں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو ہم اپنی ہی امت کے اعتبار سے لیں تو دین کے لیے جو قربانیاں صحابہ کرام نے کی، اور صحابہ کرام میں سے بھی فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی قربانیاں کچھ اور ہیں. پھر آپ کے دور، آپ کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس دور تک اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، لوگ دین کو اپنی پرائرٹی سمجھتے تھے ہر کام میں، خواہ وہ سائنس کا ہو، فلسفے کا ہو، ادب کا ہو، دین کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس لیے وہ جس جس فیلڈ میں آگے بڑھے، ایک طرف انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے، بے مثال فتوحات ہوئی، ہر فن اور ہر فیلڈ میں ایسی ایسی مثالیں قائم کی جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی، اور اس کے ساتھ ان کی عبادات، ان کی صدقہ خیرات اور ان کی ہر معاملے میں کمٹمنٹ جو تھی وہ بے مثال تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت پر جو زوال آیا تو ایسا تو نہیں ہوا کہ بالکل ہی ایسے لوگ ختم ہو چکے ہوں، لیکن ہر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہی نظر آتی. آج اگر ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں، باہر سب کو چھوڑ دیں، صرف اپنے اندر دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس پیمانے یا معیار پہ پرکھیں کہ جب حق سامنے آئے تو قبول کر لیں. اپنا جائزہ لیجئے، قرآن پاک پڑھتے وقت کتنی آیات ایسی آئیں کہ جو آیت آتی گئی وہ آپ قبول کرتے گئے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سستی اور غفلت کے، یہ سمجھ کے لے لیا کہ اللہ کا حکم ہے، بس مجھے کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی انسان اور کسی دنیاوی فائدے کی کوئی پرواہ نہیں. ہم میں سے کتنے ہیں ایسے؟ خود کو خود پرکھ سکتے ہیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں. حق سامنے آیا تو قبول کر لیا، اور جب حق دینے کا معاملہ آیا، اور سب سے پہلے تو خود اس کتاب کے لیے وقت دینا، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا رہا، ہماری پرائیورٹیز کیا رہی. اور پھر اب جب ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ کم حصہ پڑھنے والا رہتا ہے، تو اب بعد میں کیا پلاننگ ہے ہماری اس کا حق دینے کے لیے؟ کیونکہ وہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، منہم سابق بالخیرات باذن اللہ. تو جن لوگوں کو بھی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، ان میں سے لازمی تین قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. پھر وہی ازواج ثلاثہ ہو جاتے ہیں، ظالم لنفس، مقتصد اور سابق بالخیرات. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی حقیقی معنوں میں یہ تڑپ ہو کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کوئی چیز میرا راستہ نہیں روک سکتی. اپنے اندر کتنی کمٹمنٹ، جب اپنے اندر کی کمٹمنٹ ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر باہر کے بہت سارے عذر ہمیں نمبر وار نظر آتے ہیں، اور ہم ان سب کو بہانہ بنا سکتے ہیں بہت اچھی طرح، لیکن ہم وہ دوسروں کو تو چپ کرا سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا، اپنے اندر کے گواہ تو ہم خود ہیں کہ ہمارے کسی بھی عذر اور بہانے میں کتنی سچائی اور حقیقت ہے. اب دیکھیے کہ دین کو پہچاننا اور دین کو بطور وراثت لینا، اس میں بڑا فرق ہے. جو لوگ دین کو پہچان کر قبول کرتے ہیں ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کو ماں باپ کا طریقہ سمجھ کے لیتے ہیں ان کا عمل اور ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پر اس کو قبول کرنے والے ہیں. اس لیے ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں بہت سارے ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے سے ہوں گے. کہیں کہیں خال خال دور دراز کوئی نظر آئے گا جو ایسا ہوگا کہ اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے وقف کر دے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی قیمت اور دنیا کی قربانی پر دین کو لینے والا ہو. ہم پہلے اپنی دنیا کو مکمل کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کے بارے میں شیورٹی اور گارنٹی لیتے ہیں، پھر دین کی طرف بڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی دنیا کو نقصان تو نہیں ہونے والا دین کو اختیار کر کے. لیکن صحابہ کرام نے اور آگے بڑھنے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کبھی. اصل میں صحابہ کرام صرف کسی ایک خاص آیت کے بعد ہی اپنا عمل نہیں بدلتے تھے، بلکہ ان میں سے جو آگے جانے والے تھے اور جو کام کرنے والے تھے وہ ہر موقع پر آگے تھے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ آج وہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے. یعنی لگتا تھا جیسے نیکی میں کمپٹیشن ہو رہا ہوتا تھا اندر ہی اندر. ہمارے کمپٹیشن دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں نیکی کے بارے میں تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے گھر کا سامان لے آئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کوئی جذباتیت یا اچانک کوئی چیز نہیں ٹپک پڑتی تھی، بلکہ وہ بہت سوچے سمجھے طریقے سے ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مستقل طور پر اس میں کام کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے جب حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو آٹھ دروازوں سے بلایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ سابقین میں سے تھے نا، ہر چیز میں آگے بڑھنے والے. ہم دنیا میں تو ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں، یہ کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، ہمیں ہر کام آتا ہو. بہت سے لوگوں کا ایسا خط سوار ہوتا ہے، ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں، آل راؤنڈرز بننا چاہتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ہم ایک چیز کر لیں تو دوسرے کی طرف نہیں بڑھتے، بس میرا تو یہی فیلڈ ہے، اتنا ہی کافی ہے مجھے. لیکن آخرت کے لیے سبقت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی سرر موضونہ، علی سرر، تختوں پر ہوں گے، سریر کی جمع، سریر جس پہ سرور کے ساتھ بیٹھا جائے یعنی خوشی کے ساتھ. اور تخت، تخت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قیمت پر ملے، خواہ کتنی بڑی قتل و غارت کے بعد اس پر لوگ خوشی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. قیامت کے دن جو تخت ملنے والے ہیں اہل جنت کو، ان پر بیٹھ کر بھی وہ خوش ہوں گے. مودونۃً، وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. مودونہ کا لفظ باؤ دعاد نون سے ہے، جس کا معنی ہے بننا. اس کے اصل معنی ہوتے ہیں زرہ بافی، زرہ بننا. یعنی وہ تخت سونے کی تاروں کے ہوں گے، لیکن ان کے اندر جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا، ان تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے آمنے سامنے بیٹھنے والا، کیونکہ وہی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں جن کے دل باہم ملے ہوئے ہوں۔ یعنی آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک آمنے سامنے بیٹھ کر اور ایک سائڈ پر ہو کر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اس کمرے میں بھی کچھ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ دائیں بائیں ہیں، تب یہ سٹنگ میں فرق ہے نا۔ مثلاً جو لوگ سامنے ہیں ان پر کانسٹنٹلی سارا وقت نظر پڑتی رہتی ہے، اور جو دائیں بائیں ہیں ان پر بتکلف محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ گھوم کر دیکھنا پڑتا ہے، وہ کم موقع ملتا ہے ان کو دیکھنے کا۔ یعنی ایک فرق ہے نا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں لکھا کہ جس کے اندر کوئی مطلب نہ ہو، یا یوں ہی لکھ دیا گیا خانہ پوری کے لیے، نہیں۔ متقین علیہا متقابلین، اس پر ریلیکس کر رہے ہوں گے، یعنی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ کر اور ایک دوسرے کے سامنے ہو کے بیٹھیں گے۔ اور آمنے سامنے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل باہمی رقابت، کینے اور حسد اور بدگمانی سے پاک ہوں گے، کیونکہ جس کے لیے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو انسان عموماً اس سے چھپتا ہے، اس کے سامنے نہیں ہوتا یا منہ موڑ لیتا ہے۔ تو منہ موڑ کر بیٹھنا اور سامنے ہو کر بیٹھنا یہ رویوں کی نشاندہی کرتا ہے، انسان کے دلی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم گردش کر رہے ہوں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے یعنی لڑکے ہی رہنے والے۔ یطوفوں کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، یعنی آتے جاتے رہیں گے۔ جنت کے غلاموں کا یا خدمتگاروں کا بیان ہے یہاں، کہ وہ ینگ سمارٹ لڑکے ہوں گے جو سروس دے رہے ہوں گے اہل جنت کو، اور ہمیشہ اسی طرح ینگ اور سمارٹ ہی رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، نہ ان کے خد و خال اور ان کی چال میں کوئی فرق آئے گا، چاک و چوبند ہوں گے، الرٹ اور ایکٹیو ہوں گے۔ کس طرح کی سروس ہوگی؟ بے اقواب و اباریق، پیالوں اور اباریق کے ساتھ۔ اقواب جو ہے کوب کی جمع ہے، جسے کپ ہوتا ہے، پینے کا برتن، جسے ہمارے ہاں عموماً گلاس کہا جاتا ہے، اور اباریق ابریق کی جمع ہے، جگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا چائے دانی یا کنٹر یا لوٹے کے لیے بھی، یعنی ایسا برتن جس کے آگے ٹونٹی لگی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے ڈنڈی بھی ہو، جس کو آفتابہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے جگ اور گلاسز، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی مثال ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کس سے سمجھاؤں، دنیا میں ہے بھی یہی چیزیں۔ بے اقواب و اباریق و کأس من معین، اور ساغر ہوں گے بہتی شراب کے، کأس خاص شراب کا پیالہ، شراب یا شربت سے بھرا ہوا، اور معین بہتی ہوئی شراب، چمکتی شراب، چشمہ جاری سے، یعنی کہیں ٹھہری ہوئی نہ ہوگی، بوتل میں بند نہیں ہوگی، بلکہ بہتی اور چلتی اور رواں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون، نہیں سر دکھائے جائیں گے، صاد دال عین، لفظی معنی ہے پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، الگ کرنا۔ صدا ایسا سر درد جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو، یعنی ان کو جنت کی شراب پی کر سر درد نہ ہوگا، ان کا سر چکرائے گا نہیں۔ ولا ینزفون، ینزفون کا لفظ نون زے فے سے ہے، نزفن کا مطلب ہوتا ہے کنویں کا سب پانی کھینچ لینا، کنویں کا خشک ہو جانا، اور نزفہ کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہونا، سست ہونا، عقل سے خالی ہو جانا۔ اور انزاف یعنی جس سے ینزفون باب فعل میں، وہ فطور عقل جو مدہوشی کے بنا پر ہو۔ دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں، یعنی سردردی بھی ہوتی ہے اور ایسی مستی کہ جس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا شرف انسان کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں عزت اور بڑا مقام اس کی عقل کی وجہ سے۔ جب انسان کی عقل ایک لمحے کے لیے بھی معروف ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے نیچے آنے لگتا ہے، وہ اس کے لیے بے عزتی کا مقام ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں شدید غصے میں جب لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے تو اس وقت وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت جاتی رہتی ہے. تو عقل کا جانا انسانیت کی توہین ہے, اسی وجہ سے شراب حرام کی گئی ہے. جنت کی شراب کی خوبی یہ ہوگی کہ اسے پی کر لطف تو ہوگا, سرور تو ہوگا, لیکن نشہ نہ ہوگا, سردردی نہ ہوگی, طبیعت کی خرابی نہ ہوگی. وہ پی کر بے جا نہ بولیں گے, بے ہوش نہ ہوں گے. وفاکہتن اور پھل, مما یتخیرون, اس میں سے جو وہ پسند کریں گے, اختیار کریں گے, یعنی اپنی چوائس کے پھل جنہیں وہ چنیں گے. ولحم طیرن, اور پرندوں کا گوشت, مما یشتہون, اس میں سے جو وہ چاہیں گے, جس کی وہ خواہش کریں گے. یشتہون کا لفظ جو ہے شہوت سے ہے, خواہش کرنا, پسند کرنا, کسی چیز کا آرزو مند ہونا. اور یہاں پر خصوصی طور پر پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے جو لذت اور غذائیت اور قوت کے اعتبار سے چوپایوں یا مویشیوں کے گوشت سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے. وحور عین, اور حور عین, حورن کا لفظی معنی ہوتا ہے سفید عورت, اور اینن بڑی آنکھوں والی, پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون, مانند مثال چھپے ہوئے موتیوں کے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ جنت کی عورتوں کی خوبی ان کا چھپا ہونا, محفوظ ہونا ہے, اور یہاں بھی انہیں پھر موتیوں سے مثال دی جا رہی ہے جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں. مکنون, کاف نون نون سے, ایسی چیز جس تک گرد و غبار نہ پہنچے, جسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے, بالکل اصل خالص حالت میں صاف ستھری, چمکدار اور خوبصورت. یہ ان کی صفت اس لیے بار بار بیان ہو رہی ہے کہ ان کی دلکشی اور آب و تاب کا ذکر ہو. جزا ام بما کانو یعملون, یہ بدلہ ہے, جزا ہے ان چیزوں کا جو وہ کرتے رہے, یعنی ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر یہ سب کچھ انہیں ملے گا. لا یسمعون فیہا لغوا, ان ساری نعمتوں کے اوپر جو بہترین نعمت ہوگی وہ یہ کہ وہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے. ولا تأثیما, اور نہ کوئی گناہ کی بات. یہ ہے جنت کا اصل حسن, یعنی پیک پر جب پہنچ گئے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تو وہاں پر ہونے والی گفتگو کا ذکر. الا قیلا سلاما سلاما, مگر ایک ہی قول ہوگا, سلام سلام, یعنی پیس ہی پیس. مراد سے یہ کہ جنت میں کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے گا, نہ کوئی چغلی کھانے والا ہوگا, نہ کوئی کسی پہ بہتان لگانے والا, نہ مکر و فریب, نہ ہیرا پھیری کی باتیں, نہ گالی گلوچ, نہ تانے تشنی, نہ تمسخر اور بےہودہ مذاق. یعنی جنت والوں کی گفتگو میں کوئی ایسا عنصر نہ ہوگا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو, دوسرے کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہو. ویسے بھی مسلمان کی پہچان یہی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, تو جنت میں وہی جا سکیں گے جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی. اسی لیے جنت ان تمام خرافات, لغویات اور گناہ کی باتوں سے پاک ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما, وہاں سلام ہی سلام کا قول ہوگا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا, فرشتے سلام کریں گے, جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے, یعنی سلام کی کثرت ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں تو دنیا بھی جنت ہو جاتی, کیونکہ سلام جو ہے ہر طرح کی کدورتوں کو دور کر دیتا ہے. تو جنت والوں کی ایک بہت بڑی خوبی کیا ہوگی؟ سلام کی کثرت. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کو سلام سے مشروط کر دیا تھا کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ ہو, اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور پھر یہی نسخہ بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جسے اگر کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو, اور وہ ہے سلام کی کثرت. ہم سب پھر خود کو پرکھیں, دوسروں کو نہیں دیکھیں, خود کو پرکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پورا اترنے والے ہیں. کیا میرے اندر کا تکبر ٹوٹا کہ میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر سلام کرتی ہوں, خواہ کوئی مجھ سے چھوٹا ہو, خواہ وہ جس کے بارے میں میرا دل صاف نہ ہو, خواہ وہ جس سے میری ناراضگی ہو, خواہ وہ جو مجھے اپنے سے کم حیثیت نظر آتا ہو, حالانکہ اصل حیثیت تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خود دیکھ لے کہ اس کو سلام کرنے کی کتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو سکے. اللہ قیلن سلامن سلاما, کیونکہ جنت میں ہر لمحہ جو جس سے ملاقات کرے گا یہی کلمہ دہرا رہا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت والوں کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی, یعنی ایک تو لٹرلی لفظ سلام بہت زیادہ ہوگا, گویا پوری گفتگو پر حاوی ہوگا, سلام کا کلچر عام ہوگا, ہیلو ہائے کا نہیں, ہم نے تو وہ اختیار کر لیا ہے نا آلٹرنیٹ کے طور پر دنیا والوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے یا کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے, جبکہ اہل جنت کی صفت جو جنت میں تو نظر آئے گی لیکن ابتدا اس کی دنیا سے ہوگی, عادت یہیں سے پڑ جائے گی ان کو. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جنت لڑائی جھگڑوں سے پاک ہوگی, صرف پیس ہوگا, امن ہوگا اس میں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی گھر کوئی جگہ لڑائی سے پاک نہیں, حتیٰ کہ بہن بھائی بھی لڑنے سے باز نہیں آتے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہن بھائیوں میں آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیجیے, آرگیومنٹس ہو رہی ہیں, بحثیں ہو رہی ہیں, ڈس اگریمنٹ ہو رہے ہیں. دوستوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیں, بظاہر نام دوستی کا ہوتا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ وہ شاید لڑنے جھگڑنے کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے. پھر اسی طرح کہیں اکٹھے مل کر کام کرنے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر. تو جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ان سارے عذابوں سے نجات پا جائے گا. یہ لٹرلی عذاب ہے, لوگوں کا باہم لڑنا جھگڑنا, ایک دوسرے سے بدگمان رہنا, ایک دوسرے سے دل ہی دل میں ناراض رہنا اور اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا, سلام میں پہل نہ کرنا, دوسرے کو خندہ پیشانی سے نہ ملنا, آگے بڑھ کے نہ ملنا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں موڈ آف کر لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں مائنڈ کر لینا, دوسروں کو خود پہ ترجیح نہ دینا, خود سب سے زیادہ توجہ چاہنا, یہ اہل جنت کی صفات نہیں ہے. تو جنت میں جانے والے دنیا میں اس کی تیاری کریں گے اور اپنے اندر ایسا اخلاق پیدا کریں گے. اس لیے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, وہاں نہ کوئی بد زبانی ہوگی, نہ گالی گلوچ ہوگا, نہ ہی غیبت اور چغل خوری ہوگی. جنت ان تمام طرح کی اخلاقی گندگیوں اور بےہودگیوں سے پاک ہوگی, ہر طرف خوبصورت سلام اور پیس کی آوازیں ہوگی, یعنی پیسفل گفتگو ہوگی, اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے, ایک دوسرے سے صاف ہوں گے. کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت بھی شائبہ رہ گیا تو پل پہ روک کے دل دھو کے پھر آگے کیا جائے گا ان کو. جیسے کسی بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور امیگریشن ہوتی ہے تو وہاں آپ کو اچھی طرح جانچ پرکھ کے انٹرویو کر کے پار کرتے ہیں, تو یہاں بھی اچھی طرح جانچ پرکھ کے آگے کیا جائے گا کہ کوئی ایسی لتھڑی ہوئی چیز تو نہیں ساتھ لا رہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ چیزیں لے جانا بالکل بین ہے. مثلا آسٹریلیا میں فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بہت سارے بالکل ممنوع ہیں, یعنی کوئی کوکڈ فوڈ یا بعض اوقات کچھ پودے وغیرہ وہ بھی آپ نہیں لے جا سکتے. اسی طرح وہاں سے آپ باہر نہیں لے جا سکتے, یعنی وہ نکالنا منع ہے. اور پورے پورے سامان میں صرف یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تو نہیں آپ اندر لا رہے, اور اگر کوئی ہو تو اٹھوا کے وہ وہیں بڑے بڑے بن پڑے ہوئے ہیں پورے پورے پہ ڈرم جتنے, یہ مجھے خود اتفاق ہوا دیکھنے, ان میں سب کچھ پھینکوا دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بیماریاں نہ لے کر آؤ. معلوم نہیں کیا کچھ تم کھاتے ہو یا کس طرح پکی ہوئی چیز ہے, وہ ایک سے وائرس دوسرے میں نہ چلا جائے. تو بالکل اسی طرح یہ دلوں کی گندگی اور یہ حسد اور بغض وغیرہ یہ لے کے کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا. اچھا جب انسان صادقین کی صف میں شامل ہو جاتا نا, پھر یہ سب چیزیں بہت حقیر نظر آنے لگتی ہیں, یہ سب باتیں بیکار کی نظر آنے لگتی ہیں, ان چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا, ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی. یہ سب باتیں اس وقت تک اہم ہوتی ہیں جب ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے والے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے نہیں, اپنے نفس کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. سب خرابیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب ہمیں اپنا آپ, اپنی ذات, اپنا نفس عزیز ہوتا ہے اور اسی کی ہم حفاظت میں لگے رہتے ہیں, اسی کو بچاتے رہتے ہیں, اور جو کام کرنے کا ہوتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم روز کا حساب اپنا کریں تو ہمارا بہت سارا وقت صرف ان چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے. کبھی ہمارے دماغ پہ ایسے کوئی بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم اس کے پریشر میں کوئی کام نہیں کر پاتے, کبھی ہم ایسی مسئلے مسائل ڈسکس کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں, کبھی ہم بوجھل شکایتوں بھرا دل لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کسی اور کام میں نیکی کے دل ہی نہیں لگتا تھا کہ نماز تک میں خشوع نہیں آتا. تو یہ کیفیات جو ہیں یہ انسان پر جب تک رہتی ہیں اور جب تک انسان کی زندگی میں یہ اہم ہوتی ہیں انسان سابقون میں نہیں شامل ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوڑنے کے لیے آپ کو ہلکا ہونا پڑتا ہے, لائٹ ہو کے دوڑ سکتے ہیں, کم سے کم لباس پہنتے ہیں دوڑنے والے. کیوں؟ تاکہ لباس بھی ان کے دوڑ میں حائل نہ ہو. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر ان چیزوں کو سیکنڈری کر کے ان چیزوں کو دور کر کے پھر وہ چلتے ہیں, پھر وہ دوڑتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اہل جنت کی باہم گفتگو کے موضوعات بہت خوبصورت ہوں گے, پیسفل ٹاکس ہوں گی وہاں. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات لوگ دین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں سر پھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات امن کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا میں جو اینڈ اپ ود لڑائی بحث اور ایک دوسرے سے اور لڑ جھگڑ کے باہر نکلتے ہیں. تو جنت ان چیزوں سے پاک ہوگی, اہل جنت بہت پیسفل لوگوں کی انہیں ان چیزوں سے گھبراہٹ اور نفرت ہوگی. اس لیے جب وہ آپس میں بھی گفتگو کریں گے علی سرر متقابلین آمنے سامنے بیٹھ کر تو دل صاف ہوں گے اور جو گفتگو ہوگی اس میں بھی ایک خوشی ہوگی, ایک امن اور سکون ہوگا, محبت بھری باتیں ہوں گی, سلامن سلام, یعنی ہر شخص دوسرے سے ملتے ہوئے بے فکر ہوگا کہ یہ میری بے عزتی نہیں کر دے گا, کوئی کسی کو فیس کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ بہت گھبراتے ہیں کہ گئے تو پتہ نہیں کیا حال کر دے گا ہمارا, ہم نہیں جاتے. لیکن وہاں ایسی کوئی گھبراہٹ کسی کو نہیں ہوگی, وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت جو گفتگو کے موضوعات ہوں گے وہ بہت بامانی ہوں گے, نتیجہ خیز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہوں گے, کیونکہ سلام بھی ہے اور لہو اور تعظیم سے بھی پاک ہے. یعنی جب کوئی گفتگو لہو سے پاک ہو جاتی ہے, جیسے پیچھے میں ہم نے پڑھا والذین ہم عن اللغو معرضون, تو اس کا مطلب کیا, بیکار یوز لیس ٹاک نہیں ہوگی, ان کی فضول قسم کی باتیں نہیں ہوگی. اور تعظیم یعنی گناہ والی جس میں غیبت چغلی وغیرہ آ جاتی, یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ ہے سابقون کی جنت کا نقشہ. یہ جتنی نعمتیں آپ نے پڑھی یہ سب کس کے لیے تھی, سابقون السابقون کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں, یعنی کسی کے کہنے پر یا بھول کر غلطی سے کسی کو وہاں نہیں بھیج دیا جائے گا.